आप लोगों के साथ में। हाँ बहुत सुंदर है, माने क्योंकि विशेष श्री राधा रानी है इसलिए राधा शब्द को भी जोड़ दिया गया, परंतु तत्वतः राधा ही विषय नहीं है। राधा सुधाधि का जो विषय है वो युगल सेवा है, राधे का दास्य पूर्वक युगल सेवा, ये उसका एक विषय है। तो एक बात ये बात कही गई। एक दूसरा एक वहाँ पर प्रसंग आया था और उस प्रसंग को दूसरा एक प्रसंग आया कि श्री प्रबोधानंद प्रकाशानंद इनमें प्रबोधानंद जो हैं उनको प्रकाशानंद से कहीं उन्होंने अलग भी माना। गौड़ियों में तो ये प्रसिद्धि है कि प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद हुए, परंतु कहीं प्रबोधानंद को अलग भी करके माना। और श्रीमद महाप्रभु के प्रभाव से श्री प्रबोधानंद वे वास्तव में माने रस में परिपूर्ण होकर के विराजमान हुए। तो प्रबोधानंद कोई अलग व्यक्ति हैं, प्रकाशानंद कोई अलग व्यक्ति हैं, और एक तीसरे प्रबोधानंद और हैं। हाँ, महाप्रभु जिस समय दक्षिण यात्रा गए तो गोपाल भट्ट जी ने अपने हरिभक्त विलास के प्रारंभ में अपने चाचा का उल्लेख किया है और उनको अपने शिक्षा गुरु के रूप में माना है। तो ये बड़ा विवाद है। सामान्यतः ये है कि ये प्रबोधानंद जो वृंदावन वाले हैं श्रीमद् महाप्रभु से अनुगत होकर के ये वृंदावन में आए और इनकी तीन निष्ठाएं बड़ी प्रकट हुई। गौर निष्ठा के रूप में उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत जो वंदना है वो की, श्री युगल सरकार की प्रीति के रूप में उन्होंने श्री रस सुधानिधि नामक ग्रंथ लिखा, जिसको बाद में राधा रस सुधानिधि करके कहीं प्रकट किया गया। और तीसरा ग्रंथ जो है वो वृंदावन शतक। श्री वृंदावन शतक और राधा सुधानिधि के लेखक बिल्कुल एक हैं, क्योंकि कई श्लोक राधा सुधानिधि के दो श्लोक कम से कम श्री चैतन्य चंद्रामृत में यूं की त्यों प्राप्त होते हैं। और भाषा शैली और कई कई श्लोकों के कुछ अंश यूं की त्यों वे ही शैली वही भाव कहीं प्रकट होता है। इसलिए श्री राधा सुधानिधि ये उसी व्यक्ति की रचना होगी जिसने चैतन्य चंद्रामृत लिखा, ये इसे एक सिद्ध हो रहा है। राधा सुधानिधि के लेखक कौन हैं इसके विषय में दो तरह की प्रतियां प्राप्त हैं। संख्या में प्रति हित हरवंश जी के नाम से ज्यादा प्राप्त हैं संख्या में, परंतु कहीं ये आई, परंतु कहीं श्री प्रबोधान जी के नाम से भी कुछ प्रति प्राप्त हैं। और हरवंश के संप्रदाय के लोगों के पास में जो प्रति प्राप्त होती है जिसमें उन्होंने कहीं लिखा कि हरवंश जी द्वारा ये रचित है, लेखक ने अपने नाम कहीं नहीं दिए। मूल बात यह है कि रसुधानंद की मूल प्रति कहीं भी प्राप्त नहीं है, जितनी भी प्रति हैं वे प्रतिलिपि के रूप में प्राप्त हैं, मूल प्रति प्राप्त नहीं है। और प्राप्त जो प्रतिलिपियां हैं वे प्रतिलिपियां भी 1712 के पहले की कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है उनके यहाँ के। उनकी जो प्रतिलिपियां हैं वो सब बात की हैं 1712 विक्रम संवत के बाद की प्रतिलिपियां हैं। एक प्रतिलिपि जो प्राप्त है जिसका कि उन्होंने ये हरिप्रिया जी ने शुरू शुरू में उल्लेख किया है और वहाँ पर उसके फोटो दिए हैं, ये जो प्रतिलिपि है इसमें स्पष्ट रूप से कहीं लिखा गया है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी की एक कृति है। इति श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित राधा सुधा निधि संपूर्णा, ऐसा इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो एक प्रति है और ये जितनी भी प्रतिलिपियां प्राप्त हैं उनमें 270 श्लोक ही प्राप्त होते हैं, परंतु एक जो प्रतिलिपि है जो जिसको उन्होंने किसी लाइब्रेरी के का वहाँ पर रेफरेंस भी दिया है, ये उस प्रति में श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के नाम से प्रतिलिपि प्राप्त है, किसी विदेश की यूनिवर्सिटी की ये प्रतिलिपि है, तो वहाँ पर उसका उन्होंने नंबर भी रेफरेंस नंबर भी दिया है। तो वो जो प्रतिलिपि है इसमें 272 श्लोक प्राप्त होते हैं, परंतु तो दोनों ही श्लोक, प्रारंभ का श्लोक भी निंदनतम पुलकोत्करेण विकसन नीप प्रसून छविम प्रोढ़ी कृत्य भुजद्वयम हरिहरी वदंतम्भु नृत्यंतम दुतमश्चय कुरंत मुर्मी तलम गायत भिन्दिज पार्षद ही परिवर्तम श्री गौरचंद्र नुमः, मंगलाचरण का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग कई बार माने वो उसका उपयोग भी करते हैं, सब जगह याद भी है मुझे, तो माने वो श्लोक और एक अंत का श्लोक जिसमें महाप्रभु की वंदना है। इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मूल ग्रंथ के साथ में नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया है इस तरह से कहीं ग्रंथ के मार्जिन में लिखा गया है, हाशिया में लिखा गया है, ये जो श्लोक है निंदन पुलकृत करें ये हाशिया में लिखा गया श्लोक है, इसलिए इस श्लोक को लेकर के ये नहीं कहा, ये सिद्ध नहीं होता है, हो सकता है ये बाद में किसी ने जोड़ा हो, ये श्लोक, ये दोनों श्लोक 270 श्लोक ही प्राप्त हैं। नाम में अंतर है परंतु कहीं हरिवंश जी का नाम जोड़ दिया गया, घुसा दिया गया उसमें, कहीं प्रोधान जी का जो नाम था उसको हटा करके हरिवंश जी का नाम कहीं घुसा दिया गया। अब इसमें एक गड़बड़ और एक एविडेंस बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और वो एविडेंस दिया जा रहा है हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे पूर्वजों का, कि श्री गदार भट्ट जी के वंश में जो रसकोत्तंस जी हुए, उन रसकोत्तंस जी ने प्रेम पत्तन ग्रंथ लिखा और उस प्रेम पत्तन ग्रंथ में उन्होंने राधा सुधा निधि के दो श्लोकों को दिया है, परंतु उन्होंने तो कहा है यथोक्तम, जैसे श्री राधा सुधा निधि में कहा गया, परंतु राधा सुधा निधि के ऊपर कहीं उसमें ठूस दिया गया, एक अल्ट्रेशन किया गया, उसमें मैनिपुलेशन किया गया, और मैनिपुलेशन ये किया गया कि उसमें श्री श्री हरिवंश महाप्रभु महानुभावी, ऐसा महानुभावीन भक्त स्वामी सिंधव, ये राधा सुधान सिंधव, ऐसा कहकर के दो श्लोकों के आगे नाम जोड़ दिया गया, और इसको लेकर के वे लोग बड़े नाचते हैं कि गौड़ियाओं के जो आचार्य हैं वे हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं, परंतु वो मैनिपुलेशन है, क्योंकि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने कहीं भी किसी के आगे श्री श्री दो बार नहीं लिखा, यहाँ पर दो बार श्री श्री लिखा गया है, दो बार श्री श्री हित हरिवंश महानुभावी महानुभावी विरचितायाम, तो ये श्री श्री दो दो बार करके ये किसी ने अपने चरित नायक को अधिक महत्व देने के लिए उसमें उस नाम को बीच में घुसाया और घुसा करके और उसमें श्री श्री कह करके दो दे दिया। इसलिए वो जो प्रमाण है वो प्रमाण कहीं बात की प्रतियों में कहीं प्राप्त है, पहली प्रति तो नहीं है। सबसे पुरानी जो प्रति मिल रही है वो पुरानी प्रति ये 1702 की 12 की 1712 की जो है वो पुरानी प्रति मिल रही है, इसके पहले की कोई प्रति नहीं मिल रही है। ये और उसमें ये जो नाम बीच में ठूसा गया वो भी प्रतिलिपि है, वो मूल प्रति नहीं है, प्रतिलिपि है। और उसमें अंत में भी पुष्पिका में भी हरिवंश महाप्रभु का नाम और शुरू में भी रसकोत्तंसे जी की जो प्रमाण दिया है उस रसकोत्तंसे जी के प्रमाण में भी कहीं उनकी उस प्रति में भी कहीं नाम को बीच में कहीं मैनिपुलेट करने का प्रयास किया गया है। ये कुछ बढ़िया प्रमाण थे। और ग्रंथ के मूल विषय को यदि लेकर के चलें तो मूल विषय को लेकर के चलने में वहाँ पर अनेक अनेक जगह बिट शब्द का प्रयोग किया है श्री कृष्ण के लिए। और बिट कहते हैं जो चंचल नायक है, उपपति है, उसको बिट कहते हैं। जो परस्त्री के साथ में विलास रखना चाहता है ऐसे नायक का नाम बिट है। और श्रीमद् भागवत इसमें श्री रसुधानंदिनी में हर जगह कई जगह बिट शब्द का प्रयोग हुआ है। और बिट शब्द परकिया को व्यक्त करता है, परकिया भाव को। और परकिया भाव गौड़ियाओं में ही कहीं स्वीकार्य है। और उनकी जो रसोपासना पद्धति है वो तो विशुद्ध रूप से स्वकीयमय है, परंतु गौड़ियाएँ गौड़ी जो वैष्णवगण हैं वे जब तक निकुंज में मिलन नहीं हुआ है तब तक बिटभाव है, परकिया भाव है। जब प्रियालाल निकुंज में आ गए और सखीगणों से सेवित होकर के विराजमान है उस समय परमस्विया भाव। तो परकिया भाव कहीं औपाधिक है और स्वाभाविक रूप में परमस्विया ही माना जाएगा, सभी लोग परमस्विया मानेंगे, कोई परकिया कह ही नहीं सकता है राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों, श्री प्रिया जी और लाल जी दोनों एक होकर के विराजमान हैं। श्याम सुंदर और श्री विश्वानंदिनी दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान है, एक ही तत्व है। परंतु लीला का आस्वादन प्राप्त करने के लिए योग माया कहीं उनमें परकिया भाव की स्थापना मात्र कर देती है, परकिया भाव का आरोप कर देती है और लीला में भी उस परकिया को दिखाती है, लीला में भी उसकी सिद्धि करती है, केवल फंतासी में नहीं, फैंटासी में नहीं, बल्कि उसको व्यवहार में भी सदा वारिमार्ता बनी रहे। इस वारिमार्ता को बनाए रखने के लिए छाया गोपी का विवाह करके परकिया भाव को कहीं स्थापित किया गया। तो ये जो धारणा है, बिटवाली जो धारणा है और छाया गोपी की जो धारणा है, ये विशेष रूप से बिट माने उपपत्ति की जो भावना है, वो उपपत्ति की भावना वो श्रीमद् भागवत की देन है। और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से परकिया भाव का स्थापन किया गया कि तावारिमाणा पति भी पितृ भी भ्रातृबंध भी, ये सब निरूपण किए गए। तो जो हरिवंश महाप्रभु की जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति के साथ में श्री राधा सुधा निधि की उपासना पद्धति उतना मेल नहीं खाती जितना कि मेल गौड़ियाओं की उपासना पद्धति से मिलता है। नहीं, बिट का अर्थ उन्होंने ये दुर्लभ पति करके कह दिया, परंतु दुर्लभ कहने का बिट का जो सामान्य सीधा सीधा अर्थ है वो तो उपपत्ति है, वो तो उपपत्ति है। तो वो उपपत्ति के अर्थ को उन्होंने कहीं दुर्लभ करके कहीं या उत्कंठा युक्त करके उसको प्रस्तुत कर दिया। अभिसार करने के और छिप करके अभिसार करने के अनेक अनेक प्रमाण हैं। और उसमें कहीं जैसे कानून की पुस्तकों में कॉमा फुल स्टॉप हाइफन इनको लेकर के और पूरे श्लोक के अर्थ को ही बदल दिया जाता है, मैंने पूरा जो कानून है उस कानून को ही बदल करके अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। जरा सा कॉमा इधर से हटा करके उधर लगा दो, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप की जगह कहीं हाइफन लगा दो, और जैसे शब्द का अर्थ वकील लोग बदलते हैं, बैरिस्टर्स बदलते हैं, और उसे अपने मुवक्किल के अर्थ में के पक्ष में उस कानून या उस जो जजमेंट है, पुरानी जो नज़ीर हैं उनको जैसे अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास करते हैं, इस तरह से बिट इत्यादि के जो अर्थ वो कहीं अलग अलग तरह से बदलने का प्रयास किया गया। तो अंतःसाक्षी की दृष्टि से, रचना की शैली की दृष्टि से, उसमें जो विषय दिया गया है उस विषय की दृष्टि से ये कहीं भी माने ये मान्य नहीं है। और जिस काल की पुस्तकें उनके पास में विद्यमान हैं, भले उनकी संख्या ज़्यादा है, प्रतिलिपि ज़्यादा हुई हैं, बाद में जितनी भी ग्रंथ प्राप्त हो रहे हैं रसोधान जी के, वे सब प्रतिलिपि के ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ तो कहीं मिलता ही नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि मूल ग्रंथ शायद हम लोगों के घर पर भी नहीं है, माने प्रेम पत्तन इत्यादि के मूल ग्रंथ, अब वो कहाँ पुस्तकें कहाँ से गईं, क्यों परिवारों में जब विभाजन होते रहे, संपत्ति का विभाजन होता रहा, तब कोई पुस्तक कहीं गई, कोई पुस्तक कहीं गई, तो जो पंडित परिवार रहे उनने तो पुस्तकों को छाती से लगा करके रखा। और ये घर घर की कहानी है कि जहाँ पर आगे की पीढ़ियाँ पंडित नहीं रही, वहाँ पर पुरानी पुस्तकों को चूल्हा जला करके रसोई करने के काम में भी ले लिया गया। खूब खूब प्राप्त है, मैंने बनारस के कौन से पंडित हैं, उन्होंने बड़े कठिन से न्याय की और उसकी टीका लिखी, और माने बरसात के दिनों में चूल्हा जल नहीं रहा है तो पहले जो लकड़ी के पट्टे होते थे पुस्तकों के नीचे पृष्ठपत्र, उसकी सूखी लकड़ी को कूट करके बहु रानी ने रसोई कर डाली और फाड़ करके उसमें चूल्हा नहीं जल रहा है तो उसने रसोई कर डाली और रोटी पका डाली, रोटी बना डाली। तो ये खूब हुआ है, पंडितों के घर की दुर्दशा ऐसी खूब रही है कि जब तक जानकार रहे वे तो पुस्तकों को छाती से छपा करके रखे, और फिर जब जानकार नहीं हुए और कोई परिवार के जो जन हैं वो कहीं दूसरी जगह चले गए या दूसरे व्यवसाय में चले गए, पंडिताई का व्यवसाय समाप्त करके कहीं व्यापार में इधर नौकरी में इधर चले गए, तो उनको पता नहीं कि माने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ठीक है बड़ों ने कुछ लिखा होगा और वो कहीं पुस्तकें पड़ी हुई हैं, उनको कोई झाड़ने वाला भी नहीं मिलता है। जो पुस्तकें छप गई, जिनकी प्रतिलिपि हो गई, वे पुस्तकें तो जीवित रहीं, बाकी बहुत सारी पुस्तकें हैं दीमक का भोजन बन गई, कीड़ों का भोजन बन गई, जला दी गई, उनकी ये दृश्य हर जगह हुई, हर जगह हुई। तो पुस्तकें कहाँ गई और कैसे परिवर्तित हो गई, तो इस राधा सुधानिधि के विषय में श्री रस सुधानिधि या श्री राधा रस सुधानिधि, अब तीन नाम हैं, एक नाम है राधा सुधानिधि, ये नाम विशेष रूप से प्रचारित किया गया हरिवंश जियों के द्वारा। दूसरा जो नाम है वो है राधा रस सुधानिधि, जो आजकल प्रसिद्ध है, और ग्रंथ में जो नाम लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है केवल श्री रस सुधानिधि। तो ये तीन नाम तो ग्रंथ के विषय में ही हो गए। इन तीन नामों में मूल जो नाम है वो रस सुधानिधि ही है, क्योंकि अकेले श्री राधिका की उपासना नहीं होगी, जहाँ भी उपासना होगी वहाँ युगल की उपासना, क्योंकि रसोपासना का एक मूल आधार है कि मैं हूँ राधिका सखी, मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल की सेवा। ये बिल्कुल मोटे एकदम क्लियर है कि निज अभिमान राधा दासी का और जीवन का लक्ष्य युगल उपासना, इसलिए रस सुधानिधि ग्रंथकार ने मूल नाम दिया। रस का मतलब है सेवा रस या मंजरी रस, युगल का सेवा रस, ये मुख्य नाम दिया गया। और उसमें रस के साथ में श्री राधिका चरण दास है, इसलिए राधिका चरण दास को कहीं ग्रहण कर लिया गया। एक सुंदर बात कहीं संकेतित की गई, परंतु उसमें भी कहीं थोड़ी वकालत तो है, परंतु कहीं ये बात स्थापित की गई कि कोई भी उपासना पद्धति वो शायद श्री रूप सनातन उनकी उपासना पद्धति से अलग हट करके नहीं है। और जितना व्यवस्थित और वैज्ञानिक उपासना पद्धति का विवेचन श्री रूप सनातन ने किया, इतना और कोई दूसरे ने नहीं किया। यद्यपि श्री राधा सुधादिनी में श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप का मंगलाचरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु तो कहीं कोमा हाइफन डॉट इन्वर्टेड कोमा इनको डाल करके कहीं इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि श्रीमद् महाप्रभु की वंदना यहाँ पर भी प्रबोधान सरस्वती जी भी कई कई बार कर रहे हैं। और चैतन्य चंद्रोदय में, चंद्रोदय में तो उनका गौर निष्ठा बिल्कुल प्रकट है ही, वृंदावन शतक में भी उनकी गौर निष्ठा के कई पद मिलते हैं। वृंदावन शतक में स्पष्ट रूप से कई पद मिलते हैं, परंतु सुधा निधि में कहीं संकेत से गौर निष्ठा और रूपानुगत्य या रूप उपासना, रूप गोस्वामी जी की उपासना, उसका अनुगत्य के कुछ पद हैं, वे पद भी यहाँ पर कुछ पद प्राप्त हैं। और उसमें अनुगत्य पूर्वक जो ब्रज के रसिक जन हैं, उन रसिक जनों का अनुगत्य ग्रहण करते हुए कव मैं श्री प्रियालाल की सेवा करूँगी, और जो ब्रज के रसिक जन उनका अनुगत्य करते हैं उनकी मैं वंदना करती हूँ। ये श्लोक भी था वो रसको तंसी जी महाराज ने, हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने जो श्लोक दिया वो उसका श्लोक का भी मूल भाव वही, ये उसी वही वाला श्लोक है कि जो ब्रज में सदा आराधना करते हैं श्री प्रियालाल की, उनके चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, जो प्रेम पत्रम में जो श्लोक दिया। तो कल की वो सेमिनार एक बहुत उपयोगी सेमिनार थी, और बहुत सारे अनावश्यक जो भ्रम पैदा किए गए, जानबूझ करके भ्रम पैदा किए गए, मैनिपुलेशन करके जो भ्रम पैदा किए गए, कहीं चीज़ों में ज़बरदस्ती अपना नाम ठूस करके या बात नाम को बदल करके जो पैदा किए गए, उनका बहुत अच्छा समाधान वहाँ पर प्रस्तुत हुआ। और उसमें श्रम तम गम भ्रम से संबंधित बहुत सारे जो पद हैं वो श्री राधा सुधादिनी में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। श्रम का तात्पर्य है अभिसार, तम का तात्पर्य है बहुत मान, अत्यंत दृढ़ मान, जबकि निकुंज मंदिर में मान बहुत माइल्ड होता है, बहुत कोमल होता है, मृदुमान होता है, दृढ़ मान नहीं होता है, परंतु यहाँ एकदम दृढ़ मान के भी कई पद हैं। श्रमतम गम का तात्पर्य है दूर प्रवास, वियोग के बहुत सारे पद, और भ्रम का तात्पर्य है कहीं अन्य परिकर उनके साथ में भी कहीं स्थापना, अन्य परिकरों के साथ में माने प्रतिपक्ष, स्वपक्ष, तटस्थ पक्ष, सुहृत पक्ष, इनके साथ में भी स्थापना करने का बहुत जो प्रयास, और उनके संकेत भी कि जिन राधिका की छटा ही सारी अन्य गोपियों में कहीं प्राप्त होती है, तो अन्य गोपियों का जो बात है वो अन्य गोपियों, अन्य युथेश्वरियों की स्थिति को भी कहीं स्वीकार किया, और अनेक युथियों यूथों के साथ में श्री श्याम सुंदर का जो विलास है उसके संकेत भी कहीं प्राप्त होते हैं। तो इन सारे तर्कों के आधार पर कि लेखक ने मूल नाम दिए होंगे अपने, उनको हटा करके कहीं उसमें पीला रंग लगा करके, शाही मिट लगा करके, इरेजर लगा करके, करेक्शन पेन, उनका उस समय वही करेक्शन पेन थे, पीलील जो निशान थे उनको लगा करके उनमें कहीं कुछ अक्षरों को बदला गया, चेंज किया गया, और इसकी स्थान पर माने कहीं अपने चरित नायक के नाम को बीच में ठूसा गया। तो वो एक बहुत अच्छी सेमिनार थी और उससे बहुत सारी बातें ये क्लियर हुई कि जो भ्रम पैदा किया गया उसमें हम लोगों को नहीं आना चाहिए। इस बात को जो मैं यहाँ पर माने उसका आमरेडन कर रहा हूँ वो उसको जो दोबारा आमरेडन माने किसी चीज़ को दोबारा दोहराना, बार बार दोहराना, तो उसको जो यहाँ पर दोहरा रहा हूँ वो इसलिए कि हम लोगों के मन में यदि कहीं कोई संदेह बो दिया गया हो तो उसको हमें निकाल देना चाहिए और स्पष्ट रूप से ये धारणा रखनी चाहिए कुल मिलाकर के कि श्री रस सुधा निधि श्री प्रबोधानंद जी का ग्रंथ है। और शोध की दृष्टि से ये देखा जाए तो शोध की दृष्टि के तीन पक्ष होते हैं। शोध की दृष्टि का एक पक्ष होता है कि इतिहास का संकलन कि किस परंपरा में आ रही है उस परंपरा का शोधन करना। श्री प्रबोधानंद कहीं उस परंपरा के शोधन में कहीं सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं प्रबोधानंद सरस्वती जी। श्री हरिवंश महाप्रभु ने राधा सुधा निधि 6 महीने के बालक के रूप में पलना में लेटे लेटे 6 महीने के बालक के मुख से प्रकट हुई ऐसी प्रसिद्धि श्री सेवक जी ने की और सेवक वाणी को 84 वाणी 84 जी माने हित हरिवंश जी के केवल 84 पद हैं, कुछ स्फुट पद भी हैं, बस इतना ही साहित्य उनका प्राप्त है प्रामाणिक रूप में। तो जो 84 जी हैं माने हित हरिवंश महाप्रभु के 84 पद, वे 84 पद उनको उनके साथ में कहीं सेवक वाणी को साथ में पढ़ा जाए ये एक आग्रह बाद में जोड़ा गया कि सेवक वाणी और 84 इनको साथ साथ ही रखा जाए, साथ साथ निकाला जाए और उनको सेवक वाणी के साथ में ही 84 को कहीं निकालने का बाद में या लिखने का प्रयास हुआ। परंतु ये बात पुरानी नहीं थी, अनेक अनेक जगह राधा सुधा निधि उनके अलग से और 84 के भी अलग से संकलन प्राप्त होते हैं। इसलिए बाद में कहीं श्री हित जी ने राधा सुधा निधि लिखी, इसका जो बीज बपन किया गया वो बीज बपन मूलतः किया गया सेवक जी के द्वारा और सेवक वाणी में इस बात को स्थापित किया गया और ये बात भी कही गई कि कहीं 6 महीने के बालक के मुख से ये 84 प्रकट हुई और 84 नहीं श्री सुधा निधि जो है वो सुधा निधि प्रकट हुई और ये हरिवंश जी की कृति है। जबकि हरिवंश जी के साहित्य को यदि देखें तो उनका संस्कृत का कोई साहित्य प्राप्त नहीं है। यद्यपि हरिवंश जी के विषय में एक बात बड़ी मार्मिक है और स्वीकार्य है, वो ये है कि दूसरे जितने भी ब्रजभाषा के कवि हैं उनकी ब्रजभाषा में संस्कृत निष्ठता और उतनी सेन जो लैंग्वेज है वो नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से उतना जो स्वीकार्य जो स्वरूप है शुद्ध जो व्याकरण का ग्राह्य स्वरूप है उसमें कहीं व्याकरण की बहुत ज़्यादा अंतर मिलते हैं। परंतु श्री हरिवंश जी की जो वाणी है उसमें कहीं तद्धित कृदंतों का सुंदर प्रयोग और बड़ा व्याकरण सम्मत प्रयोग कहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वे व्याकरण माने संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, परंतु रचनाकार वे ब्रजभाषा के ही रहे, संस्कृत के नहीं रहे। जबकि श्री प्रबोधानंद सरस्वती ये कहीं रचनाकार रहे। एक बात कहीं संकेतित की गई अलग से, जिसका सीधा इससे संबंधित नहीं है। श्री सुधांजलि से केवल एक श्लोक में संबंध है कि यदि मैंने राधे का दास ग्रहण कर लिया तो शंख चक्र तुलसी माला इत्यादि धारण करने से हमको क्या लाभ। ये दास ग्रहण कर रहा, आपके दास ग्रहण कर रहे हैं तो वहाँ शंख चक्र धारी जो हैं वे भी श्री राधिका से की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसके द्वारा कहीं, इस अंत साक्षी के द्वारा कहीं ये संकेतित करने का जरूर प्रयास किया गया कि पुरोधान सरस्वती अपने मूल रूप में कहीं रामानुज संप्रदाय के दीक्षित रहे थे। और शंख चक्र धारण करना और माला माने रामानुज संप्रदाय में अभी भी सेवा के समय जो पंचमाला हैं वो पंचमाला धारण करने की पद्धति है। वहाँ पर कमलगट्टा की माला भी धारण की जाती है। वहाँ पर जो ये जो पवित्रा हैं ठाकुर जी के पवित्रा की माला, तो पांच मालाओं को धारण करके सेवा करने की पद्धति श्री रामानुज संप्रदाय में कहीं प्राप्त है। और उस परंपरा का, उस जो जीवन पद्धति है वैसी जीवन पद्धति का, उसका उल्लेख कई कई बार कई कई जगह श्री वृंदावन शतक में भी और राधा सुधांजलि में भी एक पद में कहीं प्राप्त होता है। यही बात थी। और कोई विषय था प्राय तो, हाँ, और रसिक आनंद माल जो है, उस रसिक आनंद माल में कहीं उन्होंने हरिवंश जी का नाम विशेष रूप से दिया, परंतु रसिक आनंद माल बहुत बात का ग्रंथ है। और ये जितने भी प्रमाण हैं वे सारे प्रमाण कहीं दिए गए हैं, सब विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के समय के काल के। विश्वनाथ समय चक्र, यहाँ तक कि श्री रसकोत्तंस जी ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के कुछ पूर्व के ही हैं। और श्री गोवर्धन भट्ट जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का तो उल्लेख किया ही है, वंदना में ही उन्होंने की है। हम जहाँ होली लीला पढ़े थे, मधुकेलवल्ली होली लीला, उसके उसमें जो उन्होंने दिया है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती जी अपने समकालीन जितने भी कवि थे उन सब कवियों का, आचार्यों की उन्होंने वंदना की है, प्रधान प्रधान आचार्यों की वंदना। तो रसिक आनंद माल जो है, वो रसिक आनंद माल बहुत परवर्ती ग्रंथ है और वो करीब करीब 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो और वो किन्हीं हरिवंश जी के सेवक के द्वारा ही लिखा गया। तो कुल मिलाकर के कल की उस गोष्ठी में जाने पर एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। और वो लाभ ये, उस लाभ को आपसे, आपके साथ में यहाँ पर शेयर किया इसीलिए कि यदि झूठ सुनते सुनते सुनते सुनते यदि कहीं मन में ये विचार आ गया हो कि ये ग्रंथ सब जगह प्रसिद्ध जो है वो हिज्जी का ही है, तो ये केवल मन की एक भावना है। और इस भावना को कहीं वो कहीं इतिहास के एग्जामिनेशन में, उसके टेस्टिंग में कहीं बैठता नहीं है। इतिहास के क्रम में वो कहीं सामंजस्य नहीं होता है। इसलिए अपने मन से यह धारणा किसी के हृदय में हो, और प्राय खूब बैठाई गई है कि ये हरिवंश जी का ग्रंथ है, इस धारणा को कहीं पलटना ही चाहिए और पलटना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो हम ग्रंथ के साथ में अधिक न्याय कर सकेंगे, अन्यथा ग्रंथ के साथ में न्याय नहीं कर सकेंगे। और जो राधा सुधांजलि जी के ऊपर हरिलाल व्यास जी आदि की जो टीका हैं, रसकुल्ला इत्यादि की जो टीका हैं, बड़ी प्रसिद्ध टीका है, बड़ी सुंदर टीका है रसकुल्ला। और राधा सुधांजलि की यदि व्याख्या करने के लिए बैठा जाए तो रसकुल्ला का आश्रय लेना पड़ता है। बहुत बढ़िया, मैं तो कई बार प्रवचन किए हैं तो कई बहुत अच्छी तरह से उन्होंने, परंतु ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं कॉमा फुल स्टॉप के थोड़ा सा चेंज करके जो बात है उसको कहीं पलटने का, जैसे प्रयास बैरिस्टर्स करते हैं, इस तरह का कहीं प्रयास किया गया है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। और श्री राधा सुधा दीजिए, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का वृंदावन शतक, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का, और चैतन्य चंद्रामृत श्री प्रबोधानंद सरस्वती का, गौर निष्ठा, वृंदावन निष्ठा और युगल निष्ठा, इन तीनों के एक ग्रंथ हैं। उसको केवल राधा तक ही सीमित करना उचित नहीं है। ठीक है, रस की स्थिति में श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के श्री चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं, परंतु प्रिया और लाल दो अलग अलग नहीं है। तत्वतः सखियों का जो लक्ष्य है, वो सखियों का लक्ष्य श्री युगल की सेवा ही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये कल की गोष्ठी का बहुत सुंदर निष्कर्ष था, और उसको रिकैप, हाँ मुकदमा सब चल रही है वो सब चल, मुकदमा कभी नहीं होता कोई फैसला, हाँ बस आखिर केस विड्रॉ हो जाते हैं, बस कुछ नहीं। पहले मुकदमा चला कि भाई मुकुट जो है वो बाएं नहीं धराया जाएगा, दाएं नहीं धराया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पर तो मुकुट बाएं धराया जाता है, हमारे पास में ये प्रमाण है, वे महावाणी जी के प्रमाण दे रहे हैं कि मुकुट जो है वो बाया है मुकुट। वे कह रहे हैं नहीं, मुकुट जो है वो दाहिना है, और दक्षिण के जितने भी मंदिर हैं उन सबों में दाहिना मुकुट धराया जाता है, अपने मदन मोहन जी के भी दाहिना। राधा मंदाल में बड़ा गड़बड़ घोटाला कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी दाहिना धरा दे कभी बाया धरा दे तो राधा मंदाल में कुछ है ही नहीं वहाँ पर दाया मुकुट धराया जाएगा कि बाया मुकुट धराया जाएगा, कभी बाया धरा दे कभी दाहिना धरा दे। तो जज ने कहा हे हटो यहाँ से, ना दाएं ना बाएं सीधा धरा दो, हो गया अम्मा फैसला है। जिसके यहाँ पे जैसा होता है वैसे कर, वहाँ पे पहुंचे उसने पहली सुनवाई में भी कह दिया, बोले ना दाएं धराओ ना बाएं सीधा धरा दो, हटो केस जो है वो कैंसिल, केस ही खारिज कर दिया। हाँ हाँ, इसमें बंदना ही नहीं, बंदना ही नहीं, हाँ बस बंदना ही नहीं, सीधा प्रवेश है। तो ऐसे हाँ वो जैसे हाँ ये हाँ अब ये जैसे इन्होंने उसकी फोटो भी दी है, जैसे यहाँ पर ये दिया हो, यूँ वो श्लोक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, हाशिया में दिया। हाँ जय जय जय हो जय हो जय, हाँ नमस्कार। हाँ हाँ, तो वो अब वो तो पूरा श्लोक ही, पूरा जो ग्रंथ है वो ही नमस्कारात्मक ही है, प्राय पूरा ग्रंथ ही नमस्कारात्मक और अभिलाषात्मक। हाँ पर गुरुवंदन नहीं है। अच्छा अब एक बात और है कि श्री प्रोधान सरस्वती इनके में गौर वंदना कहीं श्री राधा कृष्ण की वंदना ही गौर वंदना हो गई है इनके, और रूप गोस्वामी का उन्होंने कहीं स्पष्ट रूप से नाम उल्लेख नहीं किया है, परंतु भले नाम नहीं दिया है रूपानुगत्य का, परंतु कहीं ना कहीं वो पद्धति बिना रूप गोस्वामी जी की चलती नहीं है। तो कोई भी रसोपासक हो उसको पद्धति जो लेनी पड़ेगी, और श्री रूप गोस्वामी जी ने जैसे स्टेप वाइज जैसे उसको पद्धति को परमार्जित किया, वैसी उपासना पद्धति कहीं दूसरी जगह इतना क्लियर स्वरूप कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ वो तो दक्षिण चली है, हाँ दक्षिण चली, हाँ हाँ तो वो शैली वो बिल्कुल वैसी ही है। वो तो मुझे और मुकुंद मुक्तावली में जैसे प्रार्थना की कितने सुंदर सुंदर बड़े मार्मिक पद हैं, मुकुंद मुक्तावली इत्यादि जो है उनमें दक्षिण के जो आलवार संत हैं उन आलवार संतों के बड़े दिव्य पद जो हैं वो विराजमान हैं। गोदा जी के बड़े सुंदर सुंदर दिव्य पद कहीं प्राप्त हैं, संस्कृत के भी बड़े सुंदर पद वहाँ पर प्राप्त हैं, तो वो तो अद्भुत है, वो अलग पता लग रहा है शैली जो है। और वो शंख चक्र धारी में ऐसा कह करके उन्होंने कई जगह उल्लेख किए हैं, तो बड़ी सुंदर, तो बड़ी उपयोगी सेमिनार थी और आप लोगों के साथ में वो शेयर हो गई जितना एक बताई उसका जो जिस्ट था वो एक तरह से उसके पूरे मिनट्स कहीं यहाँ सामने आ गए, बहुत बहुत अच्छी बात। परंतु अपने हृदय से यदि कहीं कोई संदेह है या कोई विचार आया है तो उसको कहीं संशोधित करना चाहिए, रेक्टिफिकेशन उसका होना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कल एक मोबाइल कोई किसी का रह गया था, कहाँ कहाँ यहाँ यही तो रखा था मैंने, मिल गया एक छोटा मोबाइल था रखा है, हाँ कल तो था तुझे, चल ले लिया होगा मैं, हाँ ले लिया, ठीक है। वंदे हम श्री गुरुर श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनान च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वात्सल्य भक्ति उसका प्रकरण चल रहा है, और वात्सल्य भक्ति में जो विभाव सामग्री है हम आठवीं कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं। अच्छा दस हो गया था है ना, ठीक है, तो उसमें दसवां शुरू करेंगे। तो विषय विभाव हैं श्री कृष्ण और आश्रय विभाव हैं माने आलम विषयालंबन हैं श्री कृष्ण और आश्रयालंबन हैं श्री नंद यशोदा आदि गुरुजन। और गुरु जो हैं वो अपने आप को कृष्ण से हम बड़े हैं अधिकम मंद मानने वाले हैं, ये ऐसे भक्त हैं जो उपास्य से भी अपने आप को बड़ा करके मानते हैं। हाँ क्या आश्चर्य की बात है, बिल्कुल विरोधाभास है कि हर जगह उपास्य बड़ा होता है परंतु यहाँ पर व्यवहार में ये अपने आप को उपास्य से भी बड़ा मानते हैं कि कन्हैया तो अभी बालक है, हम जैसे चलाएंगे वैसे कन्हैया चलेगा, उल्टी बात है, उनका उसका आदेश पालन नहीं करना है बल्कि कन्हैया को सही रास्ते पर चलाना है और कन्हैया को सुख मिले ये भावना उनमें विराजमान है। और शिक्षा कृष्ण को प्रदान करते हुए और लालकत्व इनको धारण करके माने कृष्ण के हम लालक हैं कृष्ण हमारा लाल्य है यह भाव धारण करके वे विराजमान हैं और अत्यंत अनुग्रह करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। ऐसे गुरुजनों का श्री नंद यशोदा इनका हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। अब आगे करें हैं ते तो तत्रात्र कथता ब्रजरागी ब्रजेश्वर श्री ब्रजरागी यशोदा ब्रजेश्वर श्री नंद ये इस वात्सल्य भक्ति रस के आश्रय हैं। रोहिणी श्री रोहिणी मैया और तत्सपत्न्यश्च नहीं और ताश बल्लभ्यः और नंद भवन की अम्बा के लांबा प्रभृति जितनी भी धायगण और श्री यशोदा जी की पड़ोसिन जितनी भी स्त्रीगण हैं और यशोदा जी की जेठानी और दौरानी ये सारी की सारी ये बल्लभ्यः श्री यशोदा की ननद दौरानी जेठानी नंदा आदि जो ननदगण हैं वे सब भुआ कन्हैया की भुआ ये सब वात्सल्य भक्ति से युक्त होकर के विराजमान हैं। यहाँ तक कि पूरा ब्रज भी वात्सल्य भक्ति का पात्र है क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने बछड़ा बालकों को चुराया उस समय कृष्ण बछड़ा बालकों का रूप धारण करके सब ब्रजवासियों के पास में आए। अतः श्री कृष्ण वे सबके पुत्र बन करके सबके प्रेम का पोषण कर रहे हैं। ब्रजवासियों के हृदय में बड़ी इच्छा थी कि जैसे नंदरानी कृष्ण को स्तनपान कराती हैं हाय हमारे भी बेटा यदि कृष्ण होते पुत्र होते कृष्ण तो हम उनको भी स्तनपान कराते। आपने ये अभिलाषा गायों की भी पूरी की ब्रजवासियों की भी पूरी की और सबके बछड़ा बालक करके विराजमान हुए। देवकी देवकी जी की 18 पत्नियां कुंती आनक दुंधवी सांदीपनी ऋषि ये सब के सब आश्रय व्यभाव हैं और आश्रय व्यभाव होकर के इनमें सबसे ज्यादा ब्रजेश्वरी और ब्रजेश्वर ये मुख्य होकर के विराजमान है। नंद यशोदा इनमें सबसे प्रधान होकर के विराजमान है। अब आगे चलते हैं श्री यशोदा के रूप का वर्णन करते हैं। कक्षौमं वास पृथुकटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जातकंपम च शुभ्रु रज्ज्वाकर्षश्रम भुजचलत कंकड़ कुंडले च सुन्नम वक्त्रम कवर बिगलन मालती निर्ममंथ। श्रीमद्भागवत में वर्णन कर रहे हैं यशोदा जी की शोभा का। क्षौमं वासः श्री यशोदा ने रेशमी साड़ी धारण कर रखी है। कन्हैया के लिए माखन निकल रही है वहाँ इसलिए बड़े पवित्र हो करके और रेशमी वस्त्र मुक्ता वो बड़ा पवित्र माना जाता है और शास्त्र ने विधान किया कि कार्पासम कठिनमुक्तम कौशेयम भोजनावधि के सूती वस्त्र यदि कमर से खोल दिया जाए तो छू जाएगा फिर उसको दोबारा पहनना हो तो उसको धो करके पहना जाएगा बिना धोए यदि वो पहना जाता है तो वो अशुद्धि माना जाएगा। तो कार्पासम कठिनमुक्तम सूती वस्त्र कमर से मुक्त होने पर उसको दोबारा धो करके फिर पहना जाएगा तब वो शुद्ध माना जाएगा नहीं तो अशुद्ध वस्त्र ही पहन रहे हैं अशुद्धि ही मानी जाएगी। कौशेयम भोजनावधि रेशमी वस्त्र शुद्ध है और मुक्ता को बार बार पहना जा सकता है परंतु ये मुक्ता पहन करके भोजन कर लिया तो वो छू गया फिर उसको एक बार धो सूख जाएगा तब उसको पहनो। तो कौशेयम भोजनावधि और ऊर्णा बातें निशुद्धति ऊनी वस्त्र की यह है कि ऊनी वस्त्र लिया फटकारा तो स्वेटर दोबारा पहन लो वो उसको धोने की जरूरत नहीं है। ऊनी वस्त्र को शॉल जो है ऊनी वस्त्र उसको झाड़ दो तो बस इतने में वो शुद्ध हो जाए। तो शास्त्र की एक इसलिए क्षौमं वासः कन्हैया के लिए माखन निकालना है इसलिए पवित्र होकर के अपरस में अपरस के कपड़े पहन करके रेशमी पटोला पहन करके श्री यशोदा जी दही मथने के लिए तैयार हुई हैं। क्षौमं वासः पृथुकटे टटे यशोदा की कमर चौड़ी है मैया की कमर तो चौड़ी अच्छी लगे यहाँ पतली कमर नहीं है जो प्रियागण हैं उनमें कहीं क्षीण कटी परंतु पृथुकटे टटे मैया तो जरा भरी भराई मोटी धाजी भैया शोभा को प्राप्त हो तो पृथुकटे टटे चौड़ा जो कटी टटे है वो यशोदा का शोभित हो रहा है और चौड़े कटी तट के ऊपर भी विभृति सूत्र नद्धम, मैया ने चौड़ी जो कोधनी उसको पहन रखा है, चौड़ी को जो कोधनी है वो चौड़ी कोधनी अपनी कमर में साड़ी के ऊपर मैया ने धारण कर रखी है, क्योंकि मेहनत का काम करना है इसलिए कमर कस के मैया तैयार हो रही है। विभृति सूत्रम, सुंदर रेशमी जो सुंदर जो सोने की रत्न जटित जो कोधनी, उस कोधनी से मैया ने अपनी कमर को कस रखा है। विभृति सूत्र नद्धम, सूत्र जो है उससे नद्ध माने साड़ी उसको बांध रखा है। पुत्र स्नेह स्नुत कचयुगम, पुत्र के स्नेह के कारण श्री यशोदा की चोली भीगी हुई है, दूध इतना टपक रहा है कि जो अंतर वस्त्र है वह कहीं भीगा हुआ है। तो पुत्र स्नेह के कारण स्नुत माने भीग रहा है। कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रो, श्री यशोदा में बार बार रोमांच, पुत्र का स्मरण करके रोमांच बार बार हो रहा है। यशोदा जैसी जगत में कहीं त्रिलोकी में कहीं कोई मैया नहीं है, मैया है तो यशोदा बास, और कोई मैया है ही नहीं। तो वो जात कंपम, जहां पुत्र के स्नेह मात्र से जिनमें अपूर्व कंप हो रहा है। शुभ्रु, बड़ी सुंदर भुएं जिनकी विराजमान हो रही हैं। श्री यशोदा वे नए नील कमल के समान शोभा को प्राप्त हो रही हैं। उनकी अंग कांति जो है वो कहीं सांवली अंग कांति है, किसी कल्प में रही होगी गोरे नंदे यशोदा गोरी, परंतु रसकों ने जहां यशोदा जी का वर्णन किया वहां नील कांति जो है, श्यामा श्याम रुचिर विचित्र वसना गोष्ठेश्वरी पातवह, श्यामा होकर के और श्याम वर्ण होकर के श्री यशोदा विराजमान हैं, श्यामा होकर के वे विराजमान हैं। तो चंद्रशेखर दास बाबा कहते थे कि यशोदा की गोदी में कृष्ण कैसे सुशोभित होते हैं, जैसे नील कमल के ऊपर कोई भौंरा बैठा हो। किसी कवि ने वर्णन किया ऐसी। तो नील कमल के ऊपर भौंरा के समान श्री कृष्ण की ये शोभा, वो मैया की गोदी में भौंरे के समान उनकी शोभा हो रही है। तो जात कंपम, जिनके आभूषणों में भी कंप हो रहा है। जात कंपम कहकर के कह रहे हैं कि श्री यशोदा के अंग में तौर्यत्र संपूर्ण संगीत एक स्थान पर विराजमान है। तौर्यत्र कहते हैं संगीत के तीन भाग हैं। संगीत का एक भाग है गायन, सर्वश्रेष्ठ, फिर गायन के साथ में वादन, वो सर्वश्रेष्ठ, वो और भी अधिक माधुर मधुर होकर के विराजमान, और वादन के साथ में फिर नृत्य, वो और भी अधिक श्रेष्ठ, परंतु इनमें प्रधान जो है वो गायन है। जो संगीत की पहचान जो होगी वो गायन के द्वारा होगी, कि वाद्य नहीं है फिर भी स्वर और ताल कितनी निभा करके चलता है, हारमोनियम के साथ में सब स्वर में सुर मिला करके बढ़िया गाई लेंगे, परंतु जो बिना किसी वाद्य के भी गाए वो गायन में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो गायन मुख्य होकर के विराजमान है, फिर गायन के साथ में गायन को साधने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए वाद्य है, और वाद्य के साथ में जो नृत्य है वो है, परंतु नृत्य भी वो श्रेष्ठ माना जाएगा। जहाँ डांस कंपटीशन होते हैं वहाँ पर नंबर उसको ज़्यादा मिलेंगे जहाँ पर गायन करने वाला, नृत्य करने वाला स्वयं गायन कर रहा है, यानी बैकग्राउंड से ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और गायन हो रहा है, उसको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जहाँ स्टेज से आवाज़ आ रही है, गायन मिल रहे हैं, वो श्रेष्ठ माना जाएगा कि नृत्य करने वाला स्वयं गायन कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए परंतु यशोदा में स्वयं कंठ से गायन हो रहा है, दही मथने की घमर घमर घमर घमर वो सुंदर तबला बज रहा है, मृदंग बज रहा है, तो वाद्य भी बज रहा है, और यशोदा के आभूषण नृत्य करते हुए विराजमान हैं। कान के कुंडल झूम रहे हैं, हाथ के कड़ा वे नृत्य करते हुए विराजमान हैं, कमर की कौदनी वो झड़त्कार कर रही है, चरण के नूपुर झड़त्कार कर रहे हैं, तो आभूषण नृत्य करते हुए, हार वक्षस्थल के ऊपर झोटा खा रहा है तो नृत्य करते हुए विराजमान है, तो गायन वादन नृत्य ये तीनों यशोदा में एक काल में विद्यमान है। तो यहां पर शुभ्रु जात कंप, जात कंप कह करके आभूषण भी कंपित हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यशोदा भी नृत्य करती हुई विराजमान है, और तौर्य त्रिक पूरी तरह से विद्यमान है। रज्जु आकर्षश्रम भुज चलत कंकड़, रस्सी का जब आकर्षण करती हैं, डोरी पकड़ करके जब दही मस रही हैं, तो रज्जु का आकर्षण करते समय एक हाथ को यदि खींचती हैं तो दूसरे हाथ के द्वारा एक का संप्रसार होता है तो दूसरे के द्वारा आकर्षण, तो आकर्षण संप्रसार के बीच में इनके हाथ अपूर्ण रूप से कांपते हुए विराजमान हैं और आभूषण भी बज रहे हैं। रज्जु आकर्षश्रम भुज चलत कंकड़, हाथ में कंकण भी नाचते हुए विराजमान हैं, और कुंडलेचो कुंडल भी नृत्य करते हुए विराजमान हैं। सुन्यम वक्त्रम, श्री यशोदा में भावजन्य पसीना पसीना आ रहा है। सुन्यम वक्त्रम, मुख जो है उसमें प्रश्वेत, सुन्न माने प्रश्वेत, पसीने की बूंदें वे यशोदा के मुख में आ रही हैं। कवर बिरगलन मालती, और यशोदा ने जो अपनी चोटी में मालती की माला लपेट रखी है, धम्मिल जो लपेट रखा है, वो धम्मिल कहीं गिर रहा है, और गूथी हुई जो चोटी उसमें जो फूल बीच में गुथे हुए थे वे फूल भी कहीं बिगलत कहीं बिखर रहे हैं। तो यहाँ पर कवर बिगलत मालती, कवरी माने जो चोटी है उसमें से मालती कहीं बिखरती हुई चली जा रही है, ऐसी श्री यशोदा निर्ममंथ उस समय मधुर स्वर गायन कर रही हैं और वे मंथन करती हुई चली जा रही हैं। हृदय में जब भाव उत्पन्न होता है तो वो भाव संगीत के रूप में अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए स्वयं परम विदुषी हैं, और हृदय में जब भाव आया तो वो भाव ही कहीं गीत बन करके मधुर नए नए गीत बन करके काव्य की रचना के रूप में अपने आप प्रकट हो रहे हैं। तो जो भाव है वो ही कला बन रहा है, और कला की परिभाषा ही है एक्सप्रेशन इज आर्ट, अभिव्यक्ति ही कला है। तो हृदय में जो भाव है उनको ही कहीं वे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो मालती निर्ममंथ, ऐसी यशोदा जल्दी जल्दी दही मथ रही हैं। निर्ममंथ जल्दी क्यों मथ रही हैं कि वो ऊधमी जाग गया तो दही मत नहीं मतने देगा, इसलिए जागे उसके पहले अपना काम निपटा लूं, ये मन में विचार करके जल्दी जल्दी श्री यशोदा दही मथ रही हैं। अब इसी का, ये तो श्रीमद्भागवत का श्लोक था, इसी का वर्णन कर रहे हैं। डोरी जूटित वक्र केश पटला, मैया ने अपनी चोटी कहीं बार बार कहीं उलझे नहीं, इसलिए अपनी चोटी उसका अमूड़ा माथे पर कुछ टेढ़ा बांध रखा है, डोरी जूटित, और उसके ऊपर भी मैया ने रेशमी जो डोरा है उससे उसे कस रखा है कि दही मथने में कहीं अमूड़ा खुल नहीं जाए। तो डोरी जूटित वक्र केश पटला, टेढ़ा केश पटल है, और टेढ़े केश पटल उसको भी कहीं गिर नहीं जाए, इसलिए उसको डोरी से बांध रखा है कि खुले नहीं। डोरी जूटित वक्र केश पटला, सिंदूर बिंदु लसत, मस्तक के ऊपर सिंदूर बिंदु विशेष रूप से सुशोभित हो रही है। इस समय नित्यानी सेवा में है, विशेष उत्सव का आयोजन नहीं है, इसलिए केवल जो नृत्य के सौभाग्य के जो पांच विशेष रूप से आभूषण हैं उनको तो त्याग नहीं करेंगे, विशेष आभूषण धारण नहीं किए हुए हैं, जैसे मस्तक की बिंदी, शीशफूल, कंठ का मंगलसूत्र, हार, हाथ का वलय, चरणों में बिछिया, नूपुर, ये जो नित्य यानी रूटीन के जो श्रृंगार हैं उन श्रृंगार को ही धारण करके यशोदा विराजमान है। आज विशेष श्रृंगार इस समय नहीं है क्योंकि ये तो दही मथने का समय है, इसलिए इस समय तो श्रृंगार अन्य श्रृंगारों को तो हटा दिया है और केवल नित्य सदा रहने वाले जो मांगलिक 5-6 जो श्रृंगार हैं सौभाग्यवती के, उन श्रृंगारों को धारण करके ये विराजमान है। सिंदूर बिंदु लसत, जो सिंदूर की बिंदु है वो सुशोभित हो रही है। सीमंत द्युत अंग भूषित विधिम, अब सीमंत जो हैं उन सीमंत की अपूर्व शोभा कहीं प्रकट हो रही है। मैया के ने केश जो हैं उन केशों के बीच में जो सीमंत माने जो मांग है वो मांग न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। जो वे बालों के बीच में जो निकाला है वो मांग अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है, सीमंत की द्युति है। और अंग भूषण विधिम नाति प्रभुतम, अंग में प्रभुत आभूषणों को धारण नहीं किए हुए हैं, स्वल्प जो 5-6 जो सौभाग्य के चिन्ह हैं, कान के कुंडल, नाक में एक सली, कंठ में बस एक मंगलसूत्र, माथे के ऊपर क्योंकि अब ये राजरानी हैं इसलिए शीश फूल, हाँ वो जरूरी है क्योंकि वो ये दिखाता है कि हाँ गृहस्वामी हैं, तो गृहस्वामी के प्रतीक के रूप में जो माथे के ऊपर बोरला, वो बोरला का शीश फूल उसको धारण किए हुए हैं। और बस हाथ में चूड़ी और चरणों में नूपुर और बिछिया, इनको धारण करके जो मंगल के चिन्ह हैं उनको, तो नाति प्रभुतम श्रुता, अनेक आभूषणों को जिन्होंने धारण नहीं किया हुआ है, इसलिए कुछ आभूषण नंगी बूची अच्छी नहीं लगे रानी है तो कोई अच्छी लगेंगे क्या ऐसे बिना आभूषण पहने, तो थोड़े बहुत जो आभूषण हैं जितने काम के आभूषण हैं उन आभूषणों को धारण किए हुए हैं। गोविंदास्य विशिष्ट शास्त्र नयना, गोविंद के आस्य माने मुख, उनके ऊपर आंसुओं से युक्त भावजन्य जो आंसू हैं उनके साथ गोविंद को झांक झांक करके देखती जा रही हैं कि कन्हैया जागा कि नहीं जागा। नयन द्वंदा, जिनके दोनों नेत्र सुशोभित हो रहे हैं, नवेंदी वर श्यामा, ये यशोदा जी का स्वरूप, ये यशोदा नए इंदी व नील कमल के समान श्यामा होकर के विराजमान, और कन्हैया यदि यशोदा की गोदी में आए तो ऐसा लगे जैसे नील कमल के ऊपर कोई भौरा बैठा हुआ हो, ऐसी कन्हैया की शोभा हो रही है। तो नवेंदीवर, इंदीवर माने नील कमल, उनके समान वे श्यामा, श्याम रुचि ही परम सुंदर श्याम रुचि वाली श्यामा हो रही हैं। श्यामा का तात्पर्य है कन्हैया को स्वाभाविक रूप में ही परम सुकर जिनका अंग है, सीते ने ग्रीष्म सुखोष्ण शीतांगी, शीते च ग्रीष्म च सुख शीतला, तो जो शीते सुखोष्ण सर्वांगी, शीतकाल में कन्हैया को गर्म लगे मैया की गोदी, और मैया की गोदी में बड़े आराम से रहें, बाहर लगे तो ठंड लगे, मैया की गोदी में आए तो कन्हैया बड़े आनंद से सोएं, और ग्रीष्म ऋतु में मैया की गोदी ठंडी है तो कन्हैया को मैया की गोदी में बड़े ठंडक अनुभव हो। तो शीते सुखोष्ण सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतला, भर्तृ भक्ता च या नारी विज्ञेया वरवर्णनी, जो अपने प्रिय की परम प्यारी हो उसका नाम वरवर्णनी या श्यामा है, श्यामा कहें वरवर्णनी कहें एक ही है, तो वो श्यामा नाम करके वो नायिका कहलाती है, श्यामा नायिका। तो श्यामा श्याम रुचि विचित्र सिचया, विचित्र वसना या विचित्र सिचया, विचित्र जो अलंकार हैं, शिचि माने जो मैया जो हैं वो दही और जितने भी विचित्र सिचया सुंदर चित्रकारी उनसे युक्त होकर के वे गोष्ठेश्वरी पातवा, वे गोष्ठेश्वरी हमारा संरक्षण करते हुए विराजमान हो। ये क्रम दीपिका में ये श्री यशोदा जी का वर्णन ऐसा किया गया। क्रमदीप का निम्बार्क संप्रदाय का पंथ विद्वानों के द्वारा बड़ा स्वीकार किया गया पुराना एक ग्रंथ है, और क्रमदीपिका का संकलन जो किया था वो श्री हरिराम व्यास जी के पिता गुरु हैं श्री भट्टी जी, और श्री भट्ट जी के गुरु महाप्रभु का जिनके साथ में कहीं शास्त्रार्थ हुआ था, वे उनने इसका संकलन किया था। नाम ध्यान से उतर रहा है, महाप्रभु का जिनके साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, तो वे हाँ केशव कश्मीरी जी का बड़ा दिव्य ग्रंथ है। परंतु पूजा की विधि बड़ी, वो वैदिक पूजा की विधि उसमें बड़ी बड़ी है, तो उसको रसकों को उतना आनंद नहीं आए। परंतु उसमें ध्यान जो है वो ध्यान के एक बड़े सुंदर सुंदर श्लोक कई दिए गए हैं, और पूजा के मंत्र और वो जो तंत्र विधान और ध्यान का विधान वो सब कहीं, तो अधिकांश में जो गुटका ग्रंथ हैं उन गुटका ग्रंथों में ये क्रमदीपिका का प्रयोग खूब किया, और जीव गोस्वामी जी ने क्रमदीपिका को खूब उल्लिखित किया है, क्रमदीपिका का उल्लेख भी खूब उल्लेख किया है। तो गोष्ठेश्वरी पातोहा, वे गोष्ठेश्वरी हमारी रक्षा करते हुए विराजमान हो। अब ज्ञान मुद्रा भय करौ पितरौ पीत पांडरौ दिव्य माल्यांबर लेप भूषणौ मातरौ पुनः धारयन्तौ च वरदम पैसा पूर्ण पात्रकम अरुण यामल श्यामले हार मणिकुंडल मंडिते। इनके विषय में श्री नंद बाबा जो हैं उन नंद बाबा के विषय में कहीं शास्त्रों में कहीं वर्णन दिया गया है कि ज्ञान मुद्रा अब अभय करो, एक में ज्ञान मुद्रा और दूसरे में ज्ञान मुद्रा और दूसरे में अभय, ऐसे कन्हैया के ऊपर ज्ञान मुद्रा और अभय ऐसे जो दे रहे हैं, तो ज्ञान मुद्रा और अभय इनको देते हुए विराजमान है। तो ज्ञान मुद्रा अंगूठे को कहते हैं गुरु, और तर्जनी जो है उसको कहा गया शिष्य, और गुरु के नीचे शिष्य है, और जैसे ज्ञान को प्रदान किया जा रहा है तो ज्ञान मुद्रा जो है वो ज्ञान मुद्रा को धारण करके कहीं विराजमान है। तो ज्ञान मुद्रा और अभय मुद्रा कन्हैया के ऊपर अभय जो है उनको प्रदान करते हुए विराजमान है। ज्ञान मुद्रा और अभय करो, एक हाथ में ज्ञान मुद्रा और दूसरे में अभय कर, ऐसे प्रदान। पितरौ, ये माता पिता दोनों, पीत पांडरौ, ये पीत और श्वेत होकर के विराजमान, पीत पांडुर होकर के विराजमान है, पीले रंग के होकर के विराजमान है। दिव्य माल्यांबर आलेप भूषणौ मातरौ पुनः, और माता जो हैं वो दिव्य माल्य अंबर वस्त्र आलेप मान श्रृंगार इनको धारण करके श्री यशोदानंद दोनों के दोनों विराजमान हैं। धारयन्त उच्च वरदौ पैसा पूर्ण पात्रकम, यशोदा जी ने अपने हाथ में सुंदर खीर से भरा हुआ पात्र उसको हाथ में ले रखा है, कन्हैया को खीर चटाने के लिए तैयार है, खीर खिलाने के लिए। तो धारयन्त उच्च वरदौ पैसा पूर्ण पात्रकम अरुण श्यामले हरिन हार मणि कुंडल मंडिते, जिनके लाल रंग के और नीलम रंग के हार मणि कुंडल सुशोभित हैं। हार मणि कुंडल ऐसे हैं जिनमें लाल रंग के लाल जड़े हुए हैं या नीलम जड़ी हुई है, ऐसे नीलम इत्यादि से युक्त उनके आभूषण विराजमान हैं। गौतमी तंत्र में भी उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, ऐसा श्री दुर्गम संगनी में उनके स्वरूप का वर्णन किया। तो कहीं नंद बाबा का स्वरूप पीत पांडर दिखाया गया, कहीं पीत पांडर दिखा करके कहीं उनको, नंद बाबा तो गोरे हैं पर परंतु यशोदा जी कहीं सांवरी होकर के विराजमान, और तुरंत देख करके कोई पहचान जाए दूर से, अरे यशोदा को लाला दीख है ये, हाँ पहचानने में देर नहीं लगे। यशोदा से इतनी उनहार मिलती है कि कोई देख करके ही पहचान जाती है गोपी, ओ यशोदा के लाला, यहाँ यशोदा को लाला है, यशोदा को लाला है। कन्हैया की पहचान यशोदा से, बच्चे से अभी कोई पहचान नहीं है, मई पहचान जो होती है वो मैया से होती है। वो यशोदा को लाला कहाँ गयो, यशोदा के लाला है बोला, और कन्हैया तुरंत दौड़ दौड़े आए, अपना नाम जाने या नहीं जाने परंतु यशोदा का नाम जरूर जानते हैं और यशोदा के नाम से तुरंत चले जाए। ऐसे ही स्फुरतवश शची नंदन, महाप्रभु की वंदना में शची नंदन नाम जितना महाप्रभु को आकर्षित करने वाला है, उतना विश्वम्भर और गौरांग और निमाई ये नाम उतने महाप्रभु को आकर्षित करने वाले नहीं है। शची नंदन कहने के साथ साथ तुरंत दौड़ करके आते हैं, ये स्वभाव है। तो माँ के नाम के साथ में बालक जितना आकर्षित होता है, माँ के नाम से जितनी जल्दी वो दौड़ करके आता है, इतना और किसी दूसरे नाम से नहीं आता है। तो जैसे ये कोई कहे शची नंदन तो महापुरुष, अरे ये तो मेरी माँ को जानता है, जरूर माँ के परकर का है, इसलिए इसके ऊपर कृपा करूँ। तो शची नंदन नाम ये महाप्रभु का एक मुख्य नाम हो करके विराजमान है। ऐसे ही यशोदा नंदन ये मुख्य नाम हो करके विराजमान है। तो जन्म के नाम सबसे ज्यादा प्रधान होते हैं। ये नंदनंदन, यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, ये नाम प्रधान हैं। फिर दूसरे नाम होते हैं जो कहीं नाम में दिए जाएं, नामकरण संस्कार के द्वारा जो नाम व्यवहार सिद्धि के लिए किसी बालक का रखा जाए, वो दूसरी कोटि का नाम है। फिर और दूसरे जो नाम हैं वे तो गुण और कर्म के अनुसार आते रहते हैं। तो जन्म, गुण, कर्म, इनमें जन्म की प्रधानता है। फिर जन्म के बाद में फिर गुण की और फिर कर्म की। तो नाम में सबसे पहले स्वाभाविक जो नाम है वो शुरू शुरू में पहचान जाए, वो यशोदा को लाला कहाँ है, रोहिणी को लाला कहाँ है, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है तो कन्हैया का जो व्यवहार हो रहा है वो काय से, यशोदा नंदन रोहिणी नंदन के नाम से रामकृष्ण का व्यवहार हो रहा है। तो बालक का जो जन्म के साथ में जो व्यवहार होता है, वो जन्म के साथ में व्यवहार माँ के साथ में होता है, माँ के नाम से होता है। तो पहला जो व्यवहार है वो माँ के नाम से होता है। यशोदा को लाला, कौन को लाला है, एक बा को लाला है, ये यही यही माना जाएगा। फिर इसके बाद में पुरोहित जी ने जो नाम रखा नामकरण में, वो व्यवहार का नाम माना जाएगा, वो उसका व्यवहार का नाम चलेगा, क्योंकि नाम के बिना व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, वो आरोपित नाम होगा। तो स्वाभाविक नाम जन्म का है, जो व्यावहारिक नाम है वो कहीं आरोपित है। फिर गुणों के द्वारा उत्पन्न जो नाम है वे हैं गुण और कर्म के द्वारा, कि श्याम सुंदर, गिरधारी, माखन चोर, नवनीत प्रिय, ये जो नाम हैं ये गुणों के द्वारा बाद में आने वाले हैं। तो गर्गाचार्य जी यही कह रहे हैं, बहुन संत नामानी जन्म कर्मानुरूपाणी, तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम हैं जो जन्म कर्म के अनुरूप हैं। तो जन्म को पहले लिया और मुख्य बताया, और कर्म को बाद में बताया, कर्म के नाम बाद में आते हैं, कर्म जब होंगे इसके बाद में गिरधारी उनका नाम होगा, पूतनारी, बकारी जो नाम होंगे वो बाद में होंगे कर्म के अनुसार। जो सही नाम है बोले यशोदा को लाला, ये मुख्य नाम ही मुख्य है। यशोदा के बाद में फिर दूसरा जो नाम आएगा वो नंद के लाला, वो पीछे पीछे वाला नाम आएगा। पहले नाम तो बस माँ का नाम ही है, मैया की इतनी महिमा है, माँ की महिमा का कोई पार नहीं। हाँ, तो ऐसे बहुत से नाम विराजमान। गौतमी तंत्र में यही उनकी विधि का वर्णन किया। ये तो टीका का विषय है। हाँ साहब, अब तनौ मंत्र न्यासम प्रणयत हरिर् गदगद मई सब आश्पाक्षी रक्षा तलक मलिके कल्पयते वा स्नुवाना प्रत्युषे दिशच भुजे कार्मण मसौ यशोदा मूर्ते व स्फुरते सुत बात्सल्य पटका पटला। श्री यशोदा जो हैं वो उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, यशोदा के स्वरूप का, कि तनु मंत्र न्यासम प्रणयति। श्री यशोदा कन्हैया के अंगों को छू करके मंत्र न्यास स्थापित करती हैं। अंगन्यास मंत्र न्यास ये दो प्रकार के न्यास हैं, करन्यास और अंगन्यास। तो करन्यास और अंगन्यास, करन्यास में उंगली जो है उनके द्वारा कोई मंत्र जो है उसके स्वरूप का वर्णन किया जाए। जैसे गायत्री मंत्र है तो उसमें जैसे व्याहृति जो है भूर्वस्वः इति तर्जनीभ्याम नमः, फिर जैसे आगे जो भी मंत्र हैं उनका तत्सवितुर इत्यादि मंत्र हैं वो अनामकाभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, करतल करपृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे करके मंत्र जो हैं उन मंत्रों के ये अंगन्यास, इनको इनको करन्यास कहा जाता है। तो करन्यास ऐसे ही भूर्वस्व हृदयाय नमः, तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि, सिरसे स्वाहा, शिखाई बषट, कवचाभ्याम बहुषट, नेत्राभ्याम बहुषट, अस्त्राय फट, ऐसा कहकर के जो मंत्र हैं उन मंत्र का ही निरूपण किया जाए। और श्री यशोदा भी कन्हैया के अंगों को छूते हुए उनके नाम के द्वारा, नारायण के नाम के द्वारा कन्हैया की रक्षा करती हैं कि अव्याद अजोंग मणिमान स्तव जान्व थोरु, अव्याद अजोंग श्री अज भगवान बेटा तेरे चरणों की रक्षा करें, ऐसा कह के कन्हैया के चरणों को छू रही हैं। और अज भगवान तेरे रक्षक होकर के, चरणों के रक्षक होकर के विराजमान हो, अव्याद अजोंग मणिमान स्तव जानु, मणिमान भगवान तेरी घेंटुओं की रक्षा करें, यज्ञ भगवान तेरी कटी की रक्षा करें, श्री अच्युत भगवान तेरे हृदय की रक्षा करें। तो अव्याद अजोंग मणिमान स्तव जानु थोरु यज्ञोच्चतः कटतटम जठरम हयास्यो हृत्केशवम उदर ईश इनस्तु कंठम चक्षुर्भुवः भुवम मुख उर्क्रम ईश्वरक्रम, ऐसे 12 जो ठाकुर के नाम हैं, उन 12 नाम को लेकर के कन्हैया के 12 अंगों को छूते हुए रक्षा करती हुई विराजमान हो। तो पूतना मोक्ष के पश्चात यशोदा कन्हैया की रक्षा कन्हैया के नाम मंत्र के द्वारा ही कर रही हैं। पूतना मोक्ष के प्रसंग में सुखदेव जी ने वो जो शिशु रक्षा स्तव उसका उल्लेख किया, बड़ा दिव्य स्तव है और उससे बालक उसकी रक्षा होती है। बालक को कोई नजर कुजर लगी हो तुरंत उस का स्तोत्र पाठ करो तो बालक की नज़र उतर जाए, बालक खिल जाए, बड़ा सिद्ध स्तोत्र होकर के विराजमान है श्रीमद्भागवत में। और यशोदा जी उस मंत्र के द्वारा, कृष्ण के नाम मंत्र के द्वारा कृष्ण की रक्षा करती हैं और यही कहती हैं कि बेटा भूत प्रेत पिशाच डाकनी पूतना इन सब से श्री हरि का नाम तेरी रक्षा करते हुए सर्वदा सर्वदा विराजमान हो, ऐसे नाम मंत्र के द्वारा कन्हैया की रक्षा की जाए। कीर्डंतम पात गोविंद शयानम पात माधव ब्रजंतम व्याद वैकुंठ आसीनस्वाम श्रेयपति भुंजानम यज्ञ भोग पातु, ऐसे ठाकुर के नाम के द्वारा कन्हैया की रक्षा कर रही हैं। न्यास माने रखना, मंत्र के विभिन्न अक्षरों को कहीं बालक के अंग में स्थापित करना, रखना। तो आम आम ईम ईम उम उम ओम रिम रिम लिम लिम ऐम एम ऐम ओम औम ऐसे जितने भी मंत्र हैं वे सब कहीं ना कहीं अक्षर होकर के विराजमान हैं और उन मंत्रों को कहीं स्थापित करना उसका नाम ही मंत्रन्यास है। तो तनु मंत्रन्यासम तीन प्रकार के मंत्र की सिद्धि करने के लिए तीन प्रकार के न्यास हैं। पहले विनियोग के द्वारा मंत्रन्यास के ये मंत्र है इसके अमुक ऋषि हैं अमुक देवता हैं अमुक इसके बीज हैं अमुक कीलक हैं इनके द्वारा अमुक फल की हमको प्राप्ति हो। जैसे गोपाल मंत्र है नारायण ऋषि श्री वासुदेव श्री कृष्ण परमात्मा देवता गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थे जपे विनियोग ऐसे उसको जैसे विनियोग किया कि अस मंत्र से अमुक ऋषि अमुक देवता अमुक छंद और इसका जप करने से अमुक फल प्राप्ति के लिए जप का हम विनियोग कर रहे हैं योग या मंत्रन्यास। फिर जो कर्मन्यास में उंगलियां जो हैं उन उंगलियों पे एक एक मंत्र के एक एक पंक्ति को कहीं रखते हुए ये हो कर्मन्यास किया। फिर कर्मन्यास करके फिर हृदयाय नमः सिर से स्वाहा शिखाई बसठ कवचाय हुम नेत्राभ्याम बहुषट यदि दो नेत्र वाला कोई देवता है तो नेत्राभ्याम तीन नेत्र वाला है तो नेत्रभ्या ऐसा कह करके और फिर अस्त्राय फट कह करके छह चुटकी चारों ओर जैसे बजाई जाए तो ये जो है वो कहीं अंगन्यास हृदयादि न्यास या अंगन्यास हृदय इत्यादि पर मंत्र को स्थापित करना कि हृदय का रक्षक होकर के वो देवता विराजमान है। परंतु वैष्णव विधि में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी और श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मंत्र न्यास कभी शुरू शुरू में एक बार कर लिए जाते हैं बस नृत्य करने की जरूरत नहीं है। यदि नृत्य करेंगे तो ठाकुर के ऐश्वर्य का ज्ञान होगा और ऐश्वर्य का ज्ञान होकर के फिर मंत्रन्यास कर्मन्यास करने पर गोलोक की प्राप्ति होगी गोलोक के वायुमंडल की प्राप्ति होगी निकुंज लीला निकुंज की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो विधिमार्ग जो है उसका ज़्यादा सेवन नहीं अमुक अमुक समय विधिमार्ग का थोड़ा बहुत सेवन अंत में यथासाध्य तो जो रसमार्ग है राग मार्ग उस राग मार्ग के द्वारा ही ठाकुर की सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। उसमें विनियोग मंत्र न्यास इन सब का और योगपीठ का माने योगपीठ में और वो जो श्री चक्र इत्यादि का जो ध्यान उन सबको करने की जरूरत नहीं है अपने निकुंज में ठाकुर जी की को विराजमान करके आनंद से सेवा करो। और एक बार ठाकुर जी का जब प्रतिष्ठा हो रही है उस समय पुरोहित जी ने जो भी मंत्र मंत्र बोलने हैं सब कर करू दिए बस हो गया ठीक है एक बार हो गया मंत्रन्यास हवन भवन जो कुछ भी करना है अंगन्यास कर्मन्यास वो सब करा दिया। अब नृत्य करने का उसका झमेला जरूरत नहीं कि ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं तो मंत्र बोलो नाभ्यासी अंतरिक्षम वो आरती कर रहे हैं तो चंद्रमा मनसो जाता ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। यशोदा जी ऐसे आरती करें सखीगण जैसे आरती करें ऐसे आरती करो आनंद से करो सखी भाव से मंजरी भाव से आरती करो उस समय पुरोहित का भाव धारण करके आरती कराने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण का भाव धारण करके जरूरत नहीं है। सेवा जो करेंगे वो सेवा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण अपने आप के सिद्ध रूप की भावना करते हुए वहाँ पर करेंगे। अब सिद्ध रूप में कभी कभी श्री यशोदा जी कन्हैया का जन्मदिन आएगा उस समय पुरोहित जी को बुलाएंगे और कन्हैया के स्वस्थ वाचन पूर्वक और फिर कन्हैया का महाभिषेक करेंगे। परंतु रोज रोज कोई महाभिषेक थोड़ी करेंगे रोज तो कन्हैया को नहलाएंगे तो रोज तो नहलाना है किसी एक दिन महाभिषेक है एक दिन अभिषेक होगा उस दिन मंत्र मंत्र की जरूरत पड़ेगी कलश स्थापन की जरूरत पड़ेगी उस दिन करती रहेंगे नित्य नहीं। तो ये ऐसे ही नवग्रह सूर्य षोडश मात्र का पंचदेव की उपासना कर रहे हैं भाई एक दिन कर ली बस ठीक है अब रोज की रोज कोई नवग्रह की पूजा करने थोड़ी बैठेंगे रोज की रोज पूजा करनी हो तो भैया जाओ दक्षिण में वहां पर जहां विधि मार्ग की उपासना है वहां पर प्रत्येक मंदिर में नवग्रह मिल जाएंगे प्रत्येक मंदिर में वहां पर सूर्य मिल जाएंगे, पंचदेव मिल जाएंगे, उनकी पूजा करो। वहां इंद्रस्तंभ मिल जाएगा, इंद्रस्तंभ में नित्य प्रति पंचदेव जो है उनकी पूजा हो रही है रंग जी के मंदिर में। परंतु जहां रागमार्ग की उपासना है वहां पर फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बद्ध मार्ग में राग मार्ग में ये अंतर है। तो तनु मंत्र न्यासम प्रणयति, श्री कृष्ण के इस श्री अंग को छूते हुए यशोदा मंत्र न्यास करती हैं गदगदमयी गदगद होकर के। सब आश्वाक्षा, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रक्षा तिलकम अलके कल्पयति चो, और अलक माने कन्हैया के ललाट के ऊपर रक्षा तिलक करके भेजती हैं। गैया चराने के लिए कन्हैया जाएं तो रोज मैया तिलक करें, बोल कन्हैया आया सगुन कर दो, गैया चरा भी जाए, कहूँ अलाय बलाय लग जाए, कोई असुर आ जाए। कृष्ण के जन्मे समय भी माने अवतार काल में भी कोई वृंदावन की बहुत बढ़िया दशा नहीं अच्छी, पूतना उड़ती त्राणावर्ता आते हैं न जाए कहाँ थे, माने कभी शक्तासुर आ जाए, कभी बकासुर आ जाए, कभी बत्सासुर आ जाए। साहब ब्रज की दशा तो ऐसी थी, बल्कि आजकल ज़्यादा, आजकल दूसरे दूसरे असुर हैं दूसरे तरह के असुर हैं, उस समय तो और इनसे भी भयानक असुर थे। कभी दावानल लग जाए, कभी कहीं काली आ जाए, तो वृंदावन की उस समय भी दशा माने कहीं ना कहीं उतनी उतनी बढ़िया रही होगी कि नहीं रही होगी। वृंदावन परम सुंदर, परंतु लीला भूमि तो परम सुंदर, परंतु लीला भूमि के साथ साथ कहीं उनके लीला के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए परम सुखमय लीला भूमि में भी कहीं पूतना उड़ती थी, उस समय भी त्राणावर्त उड़ते थे, कहीं अघासुर बकासुर भी बैठे रहते थे ताक लगा करके। और पंत श्री कृष्ण ने सांप को मार मूर करके सांप को किनारे कर दिया, वृंदावन को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, बड़े भारी चैन से बैठे हुए हैं हम लोग, कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। सारी आपत्तियों को कृष्ण ने पहले ही उन असुरों को मार मुरु करके सब एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब दूसरे तरह के असुर हो गए वो बात अलग है इस समय। तो ये कुछ डराने के लिए और लीला का स्मरण कराने के लिए है। तो सब आश्वाक्षा आंसुओं से युक्त होकर के रक्षा तिलकम अलके ललाट के ऊपर नित्य रक्षा तिलक करती हैं। कल्पयतिचा स्नुवाना प्रत्युषे, अपने हाथ से कन्हैया को स्नान करा रही हैं। तो स्नुवाना प्रत्युषे, सुबह के समय तो मैया कन्हैया को अपने हाथ से स्नान कराएं और संध्या के समय फिर सखियों के ऊपर छोड़ दें, दासियों के ऊपर, सखियों के ऊपर। और सारी सखी आ रही हैं तो संध्या के समय गोचारण करके आए हैं, सब धूल भूल लगी हुई है ब्रजराज, बोल कन्हैया को अच्छी तरह से नहवा दीजो। और जिस समय सखी नहवाएं और श्री श्याम सुंदर के श्री ललता विशाखा प्रवृत्ति सब सखी श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में तेल लगा रही हैं और ये जोर से उई करके चल पकार हैं, मैया रसोई छोड़ करके आए, क्या हुआ क्या हुआ, और देख रहे सब हंस रहे हैं, बोले अरे ये कन्हैया ऐसे ही उधम करे, कछु नहीं है, फिर वापस लौट जाए। तो ये और सुबह बड़ी समस्या, बलदाव जी तो जल्दी से नहा लें, बलदाव जी नहाने में देर नहीं लगाते हैं, परंतु ये चंचल अभी आयो दस बार स्नान घर से बाहर निकले, बाहर नहाना बड़ा कठिन, भैया पकड़ के लाएं, अभी आ रहे हैं। फिर जब स्वयं पकड़ करके लाएंगे नहाएंगे और उस समय यशोदा जब नहाएं तब कहें, बोले इन बालकन के ऊपर लालिन के ऊपर तो नेक भी कोई भरोसा करना नहीं चाहिए, कोई काम ढंग से करें ना, कल कन्हैया को स्नान करायो और देखो आज भी कन्हैया के अंग में कल की गेरू लगे भए हैं। सब सखी हंस रही हैं कि चिन्ह हैं मिलन के, श्री राधा रानी के संग के, और मैया अपनी तरह से विचार करें कि कल की कीच, कल की धूल, कल की माटी कन्हैया के अंग में आज भी लग रही है, और न जाने कहाँ खेलते रहे, घूमते रहे, कैसे शरीर में कैसे खरोच खरोच लगा रखी है, ऐसे कह करके मैया अपने भाव से देखे। श्री कृष्ण के अंग में जो मिलन के चिन्ह हैं उनको मैया अपने भाव से देखें कि कहूं, और नहाते नहाते एक हाथ धप्पड़ भी कन्हैया की पीठ पर थोक दे कि कहाँ चलोगे, कहूं घुस गए हो को कांटे में, कैसी खुरस खुरसट लग रही है। ऐसे मैया लाल में कन्हैया को जब पीटती भी जाए, नहाती भी जाए, स्नेह भी करती हुई चली जा रही हैं। ऐसे अपूर्व स्नेह जो है उनको प्रकट कर रही हैं और अपनी दृष्टि से देख रही हैं मिलन के उन सारे चिन्हों को। तो स्नुवाना प्रत्युषे, तो सुबह स्नान कराना ये मैया का काम, और संध्या को स्नान कराना ये गोपों का, और श्री राधिका की सखीगण वे संध्या को श्री श्यामचंद्र को स्नान करा। दिशति च भुजे कार्मण मसऊ, और उस समय कन्हैया की भुजा के ऊपर भी यशोदा कार्मण माने बाजूबंद और रक्षा सूत्र नृसिंह कवच उनको बांधे कि बेटा तेरे तेरे हाथ में मैं ये बाजूबंद बांध दूं, ये रक्षा कवच जो है उस रक्षा कवच को बांध दूं। ऐसे कन्हैया के दाहिने हाथ में उस समय रक्षा कवच नृसिंह यंत्र उनको मैया बांधती है। पुरोहित जी से बनवा करके नृसिंह यंत्र रख रखे हैं मैया ने, कन्हैया के हाथ में नित्य रख जो नृसिंह यंत्र हैं उनको बांधे कन्हैया की रक्षा करते समय। बाद में तेरी रक्षा होगी, नृसिंह भगवान तेरी रक्षा करेंगे। ऐसे यशोदा मूर्ति व स्फुरत सुत बात्सल्य पटका पटला, ऐसे श्री यशोदा बात्सल्य पटल जो है उनको धारण करके मूर्तमान बात्सल्य की मूर्ति होकर के श्री यशोदा विराजमान हैं। ऐसी श्री यशोदा सुशोभित हो रही हैं। तिलतंड तई कचई स्फुरंतम नव भांडीर पला चारु चेलम अति तुंदिल मिंदुकांति भाजम ब्रजराजम वरकूर्चम अर्चे आमी। अब नंद बाबा का ध्यान है, नंदबा कैसी सुंदर, बा कैसी सुंदर शोभा बाबा की। हा तिल तंदुल तई कचई, बाबा की जो केश हैं वो तिल तंदुल की तरह से हैं, माने बीच में थोड़े से कुछ भूरे और कुछ सफेद, ऐसे मिले जुले खिचड़ी के केश है, तिल तंदुल वाले केश है, काले काले सफेद भूरे कई रंग के मिले हुए केश बाबा की सुशोभित हो रहे हैं, एकदम सफेद केश नहीं है। तिल तंदुलताई कचई स्फुरंतम नव भांडीर पलाश चारु चेलम, नए भांडीर पलाश माने बरगद के पत्ते के समान, भांडीर बरगद का पेड़ है, बरगद के पत्ते जैसे लाल होते हैं ऐसे नंद बाबा भी लाल मुक्ता लाल धोती उसको धारण किए हुए हैं। नव भांडीर पलाश, भांडीर के वृक्ष के माने बरगद के वृक्ष के पलाश माने पत्ते के समान चारु चेलम जिन्होंने सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, और अति तुंदलम बाबा मोटे ताजे, तौंद खुद से निकल रही है अति तुंदलम, तौंद जो है वो खूब निकल रही है, अति तुंदलतम इंद्रकांति भाजम गोरे बाबा, इंद्रकांति चंद्रमा के समान जिनकी शोभा है, और ब्रजराजम श्री ब्रजराज वरकूर्चम अर्चे आमी, और गले के ऊपर गलमुच्छा जिनके गंगा यमुनी गलमुच्छा जिनके कान तक सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे वरकूर्चम जिनके कूर्च मूछ वो सुंदर मूर्छ जिनके सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे उनकी हम अर्चना कर रहे हैं। अवलंब्य करांगुलिम निजाम कन्हैया के हाथ को पकड़ करके, चलो चलो उंगली पकड़ो मेरी, ऐसे उंगली पकड़ करके कन्हैया ने उंगली पकड़ी, ए उंगली छोड़ियो मत उंगली पकड़ के चल, तो उंगली पकड़ करके अवलंब्य करांगुलिम निजाम अपनी करांगुली को पकड़ा करके स्खलत अंग्री पुसरंतम अंगने, श्री कृष्ण उस समय बाबा की उंगली पकड़ करके स्खलत अंग्री डगमग पग रखते हुए पुसरंतम अंगने, आप आंगन में बाबा आपको चलाना सिखा रहे हैं, बोले चलो पापा पे ये चलो गोदी में नहीं लेंगे चलो अपने आप चलो, ऐसे प्रसरंतम अंगने, आंगन में जो चल रहे हैं, वो रस स्रवत अश्रु निर्झया, जिनके आंसू बहकर के बक्षस्थल तक आ रहे हैं, मुमुदे प्रेक्ष सुतम ब्रजाधिपः, वे ब्रजाधिप अपने पुत्र का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। ऐसे श्री नंद बाबा की यशोदा जी के अपूर्व शोभा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। हाँ दाढ़ी भी है, दाढ़ी कुर्सी में दाढ़ी भी है, मूछ भी है, दाढ़ी भी है, तो दाढ़ी भी है बाबा के। बहुत गोलोक में ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। हाँ दाढ़ी वाली सब ऐसी ऐसी गंगा यमुनी दाढ़ी गंगा यमुनी नहीं प्रकट लीला, वहाँ पर भी वही है, वही लीला है। कन्हैया के मैंने वही भाव के वही स्वरूप है, 80-82 वर्ष का, और उसके बाद में सदा 82 वर्ष में ही रहेंगे वे, ऐसे रहेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि, गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।